Kochani, dziękuję moim przyjaciółom. Dziękuję wam bardzo. Życzymy dobrej nocy. Bądźcie z Bogiem. Koniec. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękuję. Kto ma zagrać? To ja teraz poproszę, żeby panie powiedziały, kto ma zagrać. Panie mówią, kto ma zagrać? Teraz chłopy na grubo. Kto ma zagrać? Pięknie, wszyscy razem. Kto ma zagrać? Zobaczymy, co się da zrobić. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry, udało się! Jedyny, niepowtarzalny dzień!